Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terpen. Efter nogle sløje dage på aktiemarkedet, så var der fuld fart fremad i USA i går. Alligevel så lader aktiefesten måske til at være slut, og Jyske Bank, der er en æra slut, for efter topchef Anders Dam her til morgen har sat sin sidste underskrift på et regnskab efter 34 år i banken. I løbet af de næste 55 minutter her i Millionærklubben, så tjekker vi ind begge steder hos Anders Dam, som har sin sidste arbejdsdag i dag, og selvfølgelig også på finansmarkederne, som der altså virkelig er godt gang i. Godt gang, det er der forhåbentlig også i dagens gæster. Det er Philip Jagt, aktiechef i Sampension, og Lars Persson, fast porteføljeforvalter i Millionærklubben og en del af Aktieråd.dk. Godmorgen og velkommen til, de her. Godmorgen, Signe. Vi har Anders Dam igennem om ikke sådan alt for længe, så Lars Persson, lad os lige hurtigt tage et smut forbi det der marked. Hvordan står det til her til morgen? Jamen, vi starter jo lidt oppe, eller sådan stille og roligt oppe i hvert fald, sådan i Europa, når man kigger ud. Og vi havde jo også en god dag i USA i går. Nu ligger futures lidt nede, så man ved jo ikke, hvordan tingene bringer sig de næste par timer. Det kan jo være toss-teamen, der lige giver os et bløb op. Men ja, der var god stemning i går i USA. Og her til morgen, jamen, så var det jo inden vi gik i seng og lukkede vores små øjne, så tikkede NKT's opjustering ind, og det går jo godt. Grøn omstilling og så videre, de er jo ikke rigtig ramt af det der. Det kan jo være på et eller andet tidspunkt, der sker noget, hvis nogle projekter bliver udskudt og sådan noget. Men nu skal vi jo ikke stikke en kæppe i hjul eller putte så alt i såret på den her gode historie for NKT. Det er jo en aktie, jeg havde herinde hele sidste år, som gav et rigtig godt afkast. Så den hængt lidt med næbet i år, og derfor så har jeg solgt den ud. Men det kan jo være, at man skal vende tilbage til NKT og lige lure lidt. De har i hvert fald fyldt det ordrebøger, og de skal jo også lave en ny fabrik og ting og sager. Det kommer ikke til at koste dem så dyrt. Det var egentlig derfor, at aktien måske har sat sig lidt på et tidspunkt. Så den er rigtig spændende. Over den anden ende, der har vi så Carlsberg, der har måttet forvinke farvel til den russiske forretning, og så står lidt her. Jeg er ikke rigtig kan mærke ølsalget. Det stagnerer lidt. Vi drikker andre ting. Jeg har valgt andre alternativer end øl. Så der er selvfølgelig Carlsberg også med non-alkohol, men der er jo også nogle alkoholiske drikke, som vi vælger til kontra at træ øllen, ikke? Så den hænger lidt med næbet i dag. Og så er der jo som sagt, vi skal høre Anders Dam her til sidst, hans sidste regnskab, og jamen, den stiger også, og der måske kommer lidt klarhed om, at nu kommer der nogle penge til aktionærerne og alle de her ting og sager, som vi har gået og ventet lidt på. Så altså to aktier i grønt og en i rødt, og man kan sige, Carlsberg har vel været egentlig lidt den der har haft det lidt svært og egentlig gerne vil ud af Rusland, og lige pludselig så vågnede de op, og så var det hele taget fra dem, ikke? Og nu må vi jo så se, hvordan det ender. Og de producerer så stadigvæk de ølmærker, som egentlig Carlsberg ejer, dem producerer de så stadigvæk på de russiske bryggerier, og må man det? Det er jo svært at håndhæve internationale ret og lov, når tingene har den tendens, de har i øjeblikket. Altså, der er åbenbart nogen, der ikke mener, at det er det samme for dem, som det er for andre. Så det er jo lidt ærgerligt for Carlsberg, ikke? Så det er egentlig den grønne morgen, vi har her, ikke? Og så er det jo spørgsmålet, om man som investor tør køre ind på NKT, som sagt, og købe de her grønne projekter. Men fyldt ordre på, jamen, så har jeg svært ved at se, at det måske ikke er et godt køb lige i øjeblikket, og jeg skal da i hvert fald hjem og kigge på, om jeg har nogle kontanter herinde, så det kan jo være, at jeg skal skyde dem lidt efter det, eller også må man sælge noget af det, man har og købe. Så ja, det er egentlig min situation lige i øjeblikket. Så altså en grøn morgen her til morgen, men Philip Jagt, inden vi gik i studiet i fredags, der skrev du til mig, at det blev ret svært at komme udenom den igangværende aktiekorrektion. Og så står vi så her på en morgen, hvor alt ser grønt ud, og i går der så alt også grønt ud. Altså hvad sker der, at vi er blevet sådan helt, jeg har lyst til at sige skizofrene, så går det den ene retning, og så den anden retning? Jeg skulle til at sige, sådan er aktiemarkederne næsten yeah. altid. Altså lidt op den ene dag, og lidt ned den anden dag, og så er spørgsmålet, om det går mere op og ned. Når du summer det sammen, og vi er vel nærmest uændret fra i tirsdags, når du kigger på Eurostox, og vi er helt sikkert stadigvæk lavere på Nasdaq over den sidste uge, Så selvom du var lidt op i går, hvilket du faktisk har været forbavsende mange mandage i de sidste mange måneder. Mm. Altså mandag er som om, det er en god dag. Jeg ved ikke, om det er sådan noget... Men det er vel lidt, fordi altså nu kommer jeg med lidt en kedelig historie. Det er vel, at når man, lige nu er det krigen i Mellemøsten mellem Hamas og Israel, hvor nu skete der ikke rigtig noget. Mm. Altså, undskyld mig, men altså, der skete ikke den der store invasion. Vel, Ukraine står lidt stille, så det er vel den der, vi køber måske en position, gå lidt ud af marken. Jeg ved ikke, hvem det er, men altså torsdag fredag, der er man måske ikke så meget på købsknappen, og så kan man købe lidt mandag. Fordi man simpelthen afventer og ser, hvad der sker i weekenden? Ja, det kunne okay. Godt være. Jamen, kommer der nu noget større? Kommer der lige pludselig, bliver Hezbollah lige pludselig indblandet? Bliver endnu mere, end de er i forvejen? Kommer Iran ind over med et eller andet? Sker der noget sådan mere geopolitisk? Det er nok sådan, vi lidt tænker. Det må jo så kaste. Det var jo, man burde jo egentlig så købe den dag, hvor det er virkelig rødt, og så sælge den dag, hvor det er virkelig grønt. Men det er jo altså, det er jo virkelig svært at gøre det. Det er det sværeste, der kan. Men Philip Jack, når du sidder ude i samme pension, sidder du så også og holder øje med den her konflikt i Mellemøsten? Naturligvis. Altså, det er jo bund og grund en konflikt, der ikke har fyldt ret meget i finansmarkederne. Altså, renterne er stort set upåvirket af det, aktierne er påvirket, men ikke af det, vil jeg sige. Så der har det ikke fyldt ret meget. Olieprisen har måske fået et lille nøk op på det, men det er nærmest det. Mm. Og der er jo ingen tvivl om, at hvis du får en sådan en eskalation med en involvering af Iran i bredere forstand, og ikke kun via de her proxy-nålspidsoperationer. Sidste weekend, der hørte vi, at amerikanerne begyndte at bombe nogle iranske anlæg rundt omkring. Så begyndte jeg at tænke sådan, så er det jo en helt anden sag. Altså, og det synes jeg, måske med rette historisk erfaring, er jo, at ting har aldrig på den måde eskaleret til noget, der er nærmest globalt i natur. Og derfor er det også meget små for, at det sker. Men hvis det begynder at ske, så bliver det også nødt til at prise den sandsynlighed. Og det har markedet ikke rigtig taget højt for. Så jeg kan godt følge Lars argumentation med, at der er nok mange, der sidder fredag og tænker, det er ret mange dage, hvor der kan ske alt muligt ballade. Mm. Så lad os have hellere lidt mindre risiko på der, end lidt mere. Mm. Og så kan de tage det på igen mandag, når de kommer ind og kan sidde og stirre på skærmene. Altså det er der nok nogen, der arbejder sådan. Okay. Men det er altså ikke sådan, har du taget hensyn til det i sampension lige nu? Det har ikke påvirket vores, altså ikke min allokering i aktieportføljen. Okay. Hvad der er sket i krigen. Så på den måde er jeg ligesom alle de andre. Men jeg har også gået ind i, eller jeg har været undervægtet i et stykke tid, og jeg har også været negativ, når jeg har stået herinde, specielt på økonomien, lidt mindre i portføljen. Men jeg har taget noget af den undervægt af i forbindelse med den her korrektion. Fordi altså, makrodata fra USA kommer jo sådan set ud bedre end ventet, stadigvæk, og vedholdende. Spørgsmålet om det kan blive ved, men det gør de bare, og aktierne er kommet længere ned. Så mixet mellem, hvordan ser økonomien ud, og hvordan er kurserne, er jo blevet bedre. Og du har også set regnskaber i USA i særdeleshed, der klarer sig rigtig godt. Den sidste uge faktisk også bedre på indtjeningen i Europa, end lige da vi startede. Og alligevel er korrektionen i aktiemarkedet jo fortsat. Den har ligesom fået lidt sit eget momentum i forhold til, da det startede. Så jeg synes sådan balancen mellem fundamentaler og priser er blevet lidt bedre. Mm, så aktierne er altså blevet relativt billigere i dine øjne, Philip Jagt. Vi vender tilbage. Det skal man jo ikke være et geni for at sige, når de faldet, som de er. Det skal man ikke. Men vi vender tilbage til hele snakken om den her aktiekorrektion. Måske også, hvordan man skal sådan positionere sig for den ude i fremtiden. Men vi skal altså videre til Silkeborg. For i mere end et kvart århundrede, der har Anders Dam siddet i spidsen for landets næststørste bank, Jyske Bank. Men lige præcis i dag, der slutter rejsen. Jyske Bank har her til morgen udgivet sit sidste regnskab med Anders Dams underskrift, og i morgen, der overtager Lars Mørk rorpinden. Anders Dam, ordførende direktør i Jyske Bank, godmorgen og velkommen til, og tak fordi du tager dig tid til at være med på sådan en lidt ret særlig dag for dig, tænker jeg. Jamen, velbekomme med det der. Ja. Det gør en glæde. Jamen, det er vi glade for at høre. Anders, hvordan har det sådan helt konkret føles at skulle sende sit aller sidste regnskab på gaden? Har det været en anderledes følelse end alle de andre gange, du har gjort det? Jamen, ikke udover, at jeg er faktisk en meget lettet mand, og jeg er en meget glad mand. Og hvorfor er jeg så det? Det er jeg selvfølgelig også selv gået og funderet over, fordi jeg er selvfølgelig også fyldt med vemod over at skal sige farvel til en arbejdsplads, hvor jeg har været på halvdelen af mit liv og nogle af de dejlige kollegaer. Men hvorfor er jeg så glad? Altså, det er den eneste analyse, jeg kan kan konkludere på baggrund af, at det er, at jeg er meget lettet over, at vi har fået vores generationsskifte på plads, og at Lars Mørk kan overtage min stol i morgen. Det er så selv en proces, der har stået på i 4,5 år. Og det er jo ikke sådan, at jeg går og tynger mig i hverdagen, men jeg blev bare rigtig glad, da vi fik det her på plads. Og det er jeg stadigvæk også her på min sidste dag. Mm. Og Anders Dam, du overlader altså stafetten til Lars Mørk, som i dag er jeres forretningsdirektør. Har du givet ham et par gode råd med på vejen, siden du også er så glad og lettet? Nej, det er ikke nødvendigt. Lars er en meget erfaren og dygtig bankmand, og han har jo nu været i banken her i et par år, og har lært organisationen rigtig godt at kende, specielt da han har stået i spidsen for de par opkøb, vi har foretaget på det sidste. Og der trækker man jo på mange ressourcer i banken, og det gør altså, at han kender den rigtig godt. Ledergruppen er tryg ved ham, og så det bliver et fuldstændig gnidningsfrit stafetaflevering, der finder sted nu her til midnat. Jamen altså, du taler så positivt om det, Anders Dam, og noget andet. Ja, positivt ser det i hvert fald ud til at være, hvis vi kigger på jeres regnskab, som I jo altså er kommet ud med her til morgen. I årets første 3 kvartaler, der tjener I dobbelt så meget, som I gjorde i samme periode sidste år. Og når året er omme, så forventer I et resultat per aktie i den høje ende af intervallet 70-80 kroner. Er det et regnskab, du er glad for at slutte af på? Meget. Og det er jo selvfølgelig udviklingen i renterne, altså markedsrenterne, der er medvirkende til her. Men det forhold, at Handelsbanken flyver ind i det første hele år med et resultat på cirka 1 milliard kroner, det var der, vi troede, vi først var i 2025. Bare tyder på, at vi når 1,3 milliarder fra købet af Handelsbanken tilbage i sidste år i 2025. Og det er jo først nu, synergierne begynder at komme. Vi skifter datacentral her den 11. Vi har foretaget alle afdelingssammenlægningerne, så det begynder at komme huslejebesparelser med videre ind over det. Så jo, vi er rigtig tilfredse med det køb, og nu er vi også heldige at få købt PFA-banken, som også vil understøtte indtjeningen på aktien, og den er kørt ind i systemet her. Så jeg synes også, når man ser på vores regnskab, så skal man bemærke, at sidste år havde vi altså en indtægtsførsel på vores nedskrivninger på ikke mindre end 447 millioner kroner. Og i år har vi en udgift på 96. Og vi har også fået udgifter af engangskarakter til at løfte Handelsbanken ind. Sammenholder man de to størrelser, så betyder det, at ud over de 5,5 milliarder, vi har tjent, så har vi faktisk løftet en byrde for sidste år på yderligere ca. 600 millioner kroner. Så jo, det er resultat, jeg er meget glad for at kunne aflægge her som mit sidste. Nummer 106 i rækken af kvartalsregnskaber. Hold op. Det er alligevel blevet til en chat, Anders Dam. Og du stopper jo selv sagt, som du også siger, i en tid, hvor I virkelig har medvind fra nogle højere renter. Men når man så kigger i jeres regnskab, Anders, så skriver I også, at jeres udlån går lidt tilbage i takt med, at boligmarkedet også gør det. Så det er vel også en ret spændende økonomisk tid, kunne man sige, som du vinker farvel til banken i. Jo, altså der sker jo en eller anden form for afbøjning af dansk økonomi. På grund af de stigende energipriser, vi havde sidste år, og de stigende renter, det er jo politikernes eller de pengepolitiske myndigheders ønske, at der skal ske en afbøjning, og det afspejler udviklingen i vores låneaktivitet så også. Men det er ikke det samme som, at vi begynder at få massivt tab. Og vi har forhåbentlig over nu til nogle kunder, der også kan tåle lidt tilbagegang i deres økonomi. Så jeg er relativt optimistisk i forhold til, hvordan det kommer til at se ud, også i 2024 for Jyske Bank. Mm. Og Anders Dam, jeg har Lars Persson med mig her i studiet, og han har lige et spørgsmål til dig. Ja, nu sagde du netop det der med tilbagegang i økonomien. Hvad er du egentlig mest bange for, at hvor der tabene skal komme? Er det over i erhvervssiden, hvor der er måske nogle erhvervsvirksomheder, der har noget med noget moms og sådan nogle ting og sager, corona-ting, der ligger og ruder? Eller er det hos privatforbrugeren, der lige pludselig bliver meget ramt af de her høje renter? Hvor når I kigger ned i jeres lånebøger, hvad er det så, der måske ikke er gule lamper endnu, der begynder at lyse, men hvor tror du, grumsen kommer fra? Hvor er det, vi skal kigge hen? Er det erhvervssiden, eller er det privatsiden, tænker du? Jo, men hvis du tager privatsiden først, så er det jo aldrig en elmængde af ens kunder, man taber mange penge på. Mm. Altså, når jeg ser tilbage på de 28 år, jeg har været i banken, så har de højeste tab på private kunder og nedskrivninger på dem, de har ligget i 100 millioner kroner. Og i forhold til den indtjeningskraft, vi har, så er det jo småpenge. Det er på erhvervssiden, når det først brager løs. Men jeg synes altså, indtil videre i hvert fald, når jeg kigger på vores erhvervskunder, at så er de modstandsdygtige også for mere end det tilbageslag, vi forventer, der kommer i økonomien. Så ja, jeg er relativt optimistisk i forhold til, hvordan vi i hvert fald som bank skal klare os næste år. Og jeg vil godt tillade mig at sige, at jeg er med i 28 år. De kreditdirektører, der har været i min tid, de har altså afleveret hver en af dem en bedre kreditbog, end den de overtog. Og det er en lang rejse for at få en god kreditkvalitet i ens bøger. Og derfor tillader jeg mig at sige, at jeg kan i hvert fald ikke mindes i de 28 år, jeg har været i banken, at bogen har set så god ud, som den gør nu. På trods af påbringning i økonomien. Yes, Anders Dam, jeg ved også godt, at jeg har logget dig i Millionærklubben for at tale om jeres regnskab, men jeg vil altså også godt lige benytte lejligheden til at tale lidt om dig, fordi du har siddet som ordførende direktør i Jyske Bank i 26 år. Undskyld, du har været ansat i 34 år. Hvad er du sådan egentlig mest stolt af at have opnået i al den tid, når du sidder her og kigger tilbage? Det, jeg faktisk er mest glad og stolt over, det var, at vi ikke havde brug for statspenge der tilbage i 2008 og 2009. At vi havde kørt banken så forsigtigt, at det var ikke os, man skulle kigge hen til, når man så, der var behov for, at der skulle yde statslige garantier og indskud af kapital. Det er faktisk det, vi er mest stolt af. I anden bølge, der kommer selvfølgelig, at vi aldrig har leveret underskud, og at vi har været i stand til oven på finanskrisen at foretage en del strategiske fusioner, koster i opkøb med BRF og Handelsbanken i spidsen. Så kommer PFA Bank og Fjordbank Mors og Spar Lolland og leasingaktiviteter for Spar Nord. Så jo, Jyske Bank har i den grad deltaget i konsolideringen efter finanskrisen. Og vi var vel også en af de allerstærkeste finansielle virksomheder hjemme i banksektoren under finanskrisen. Og det har så gjort, at vi har kunnet ekspandere på de felter her. Mm. Og hvad var det sådan, hvis du skal pinpoint noget, Anders Dam, hvad var det helt konkret, I gjorde rigtigt der under finanskrisen, som gjorde, at I kunne komme jer igennem? Vi begyndte at stramme op i 2006. Ikke fordi vi har gennemskudt, at der ville komme en finanskrise, men vi synes bare sådan ud fra almindelig konjunkturel indsigt, at det opsving, vi har været vidne til, det havde varet temmelig længe. Og vi synes, vi så nogle mærkelige tendenser i økonomien i form af, at der var nogle bobler under opbygning fra ejendomsmarkedet med videre. Det her med, at vi alle sammen kan leve af bare at sælge ejendom videre til en anden til en stadig højere pris, det holder jo ikke fundamentalt. Og derfor begyndte vi at stramme op. Vi begyndte at afskedige medarbejdere. Vi laver historiske ændringer. Vi polstrede os likviditetsmæssigt, således at vi stod rigtig godt rustet, og derfor ikke havde behov for at bede om penge fra staten, da det bragte løs. Vi var tvunget ind, efter min bedste overbevisning, vi blev tvunget ind i indskydergarantiordningen, fordi var vi den eneste bank, der havde stået tilbage, der ikke havde statslig indskydergaranti, så havde det set slemt ud. Men vi kom altså til at betale ca. 2 milliarder kroner for andres udlænger. Og havde det ikke været for andres udlænger, så havde vi ikke på noget tidspunkt haft resultat under 1 milliard i de slemme år der. Og det synes jeg, der virker om en robust bank. Og jeg har haft den glæde, at jeg aldrig nogensinde har afleveret et årsregnskab med et underskud. Mm. Ja, men du har altså nok at være stolt af, Anders Dam. Men nu, når du trækker de her paralleller til finanskrisen dengang, er der så nogle af de ting, som I så faresignaler i dengang, som du kan se i dag også? Nej. Så det siger du meget stålfast? Der er overhovedet ingen sammenligning. Altså dengang var der et massivt indlånsunderskud under opbygningen gennem 4 år. I den finansielle sektor, altså banksektoren og sparekassesektoren i Danmark. Der er vi jo slet ikke en. Nu er der massiv indlånsoverskud, og det er jo en af de store forandringer, der er sket over de 14 år, vi taler om her. Og dertil kommer, kapitaliseringsgraden er langt bedre. Der er lagt buffer på buffer på buffer. Man kan diskutere, om ikke det næsten er for mange buffer, men det er der i hvert fald lagt ind. Så vi står i Danmark og mange andre steder med en langt mere robust finanssektor, end vi gjorde tidligere. Mm. Altså ejendomspriserne er kommet lidt højt op, som følge af den negative rente. Det er en anden sag. Men den inflationære proces, som nu er i gang, har jo en tendens til at kan over tid fjerne den ulempe, hvis man er kommet ind på et forkert tidspunkt. Man skal bare ikke gå ned i mellemtiden. Mm. Og nu er det så mere end et årti siden finanskrisen den foldede sig ud. Anders Dam, du har din sidste arbejdsdag i dag. Hvordan skal den markeres? Det skal ikke markeres. Vi har bestyrelsesmøde lige nu, og jeg render bare ned og svarer på pressen. Og når bestyrelsesmødet engang er færdig hen på eftermiddagen, så skal jeg aflevere mit kort og mine nøgler og de ting, jeg lige har opdateret en ny computer, eller lagt de ting over, jeg må tage med, og en ny telefon, og så siger jeg ellers farvel og tak, og så holder vi en reception for medarbejderne på fredag og en uge efter for kunder. Og det er Lars og jeg, der gør det i foreningen. Mm. Og hvad skal du så have dit nye otium til at gå med? Har du fundet ud af noget, du skal bruge tiden på? Ikke nu. Jeg er faktisk helt åben. Jeg er heldig, jeg er begunstig i hvert fald indtil videre, jeg er godt helbred. Og nu tager jeg lige og slapper lidt af her og ser på de ting, der begynder sådan at komme ind i min e-mailboks. Jeg har altså været i den situation, 90% af mit liv, der er nogen, der har lagt skemaer for mig. Nu vil jeg prøve lige i hvert fald et stykke tid at være i en situation, hvor der ikke er nogen, der lægger skemaer på. Det startede, da jeg kom i folkeskolen som 6-årig, og nu er jeg så snart 68 år. Ja, så får vi se. Jamen. Anders Dam, tusind tak, fordi vi måtte låne dig her til morgen, og god vind videre herfra. Du skal også videre til det bestyrelsesmøde. Ja, men tak for det. Okay, have det godt. Hej. Tak, hej. Lige måde, hej. Det er altså tirsdag i Millionærklubben i dag med aktiechef i Sampension, Philip Jagt, og vores egen faste porteføljeforvalter, Lars Persson. Hvis du har spørgsmål til os, så send os endelig en sms på 42 42 03 21. Husk at starte den med Mio. Og nu skal vi altså fra Jyske Bank til bank på aktiemarkedet, fordi der er blevet skåret nogle lunser af aktierne siden sommerens top, faktisk er lige knap 9,5%. Men kan den nedtur blive dybere, og kan der være grund til at rykke rundt på porteføljen? Det ved du lidt mere om, Philip Jagt. Fordi skal vi, altså dig og mig og alle os, der lytter med, skal vi til at rykke lidt rundt, hvis den her korrektion den fortsætter? Det kommer jo an på, hvordan man startede, da man gik ind i korrektionen, synes jeg. Mm. Jeg vil sige, hvis man er fuldt investeret med alt, hvad rammer og tøj kan holde, så er det måske en meget god idé at have lidt på sidelinjen, som Lars har, som han kan sætte i arbejde, hvis der er noget, der begynder at se rigtig attraktivt ud. Jeg synes, der er mange fine selskaber, der har en meget rimelig prissætning, hvis jeg skal være helt ærlig. Og når man så i den anden ende af fløjen kigger på 10% korrektion, og så kigger vi på Google eller Alphabet, der faldt kraftigt på deres regnskab, fordi de taber en lille smule cloud business vækst, ellers var regnskabet sådan set meget pænt, så viser det jo mere noget om, hvor meget overpositioneret markedet er i de her aktier, der har været sikker havn og været foretrukken af markedet i lang tid. Og Google smed kun den sidste måneds stigning, eller har smidt det, og så er de måske stedet 1% eller 2% i går. Ikke? Så det er jo ikke... Det kan godt være, det er en stor korrektion, men jeg har også gået hurtigt op for nogle af de der aktier i år. Ikke? Så jeg synes ikke på den måde, at det er en stor korrektion, selvom... Men altså historisk, så kommer der ikke så mange af de der 10%-korrektioner. Nej. Men hvorfor har vi det hele taget fået den her aktiekorrektion? Fordi vi har jo sagt sådan gang på gang, at økonomien den overrasker, så er jobmarkedet meget stærkere, end vi har forventet. BNP-væksten var lige pludselig også meget stærkere, end vi havde forventet. Så hvorfor er det egentlig, at aktierne har taget den her tur ned i rutsjebanen? Ja, altså for det første så er BNP-væksttal jo noget bras. Altså, de bliver revideret til måneden og tilbage igen, før de er endelige. Så dem skal man ikke investere efter. Det vil være en rigtig dårlig idé. For det andet, så er de jo bagudskuende. Og det, der er sket i det her kvartal, er, at væksten har været lidt højere, end mange havde regnet med. Blandt andet, fordi amerikanske forbrugere har brugt næsten... At de har brugt 0,7%. De har forbrugsvækst på 0,7%, og de havde en indkomstvækst på ca. 0,3%. Ikke? Så de har brugt en del mere, end de har tjent, så de nedsparer stadigvæk. Og der var det godt at høre Anders Dam sige, at de har et opsparingsoverskud. Det er jo lidt den historie, vi også har fra USA. Der folk har masser af penge i bankerne. Og det er også derfor, at rentestramninger ikke betyder så meget, fordi bankerne står ikke og mangler kapital, de kan låne ud. De har masser, de kan låne ud, hvis der er nogen, der vil have dem og har brug for dem. Ikke? Så når man kigger på det, så kan man sige, ja, væksten var god, men fremadrettet, hvad er der så sket? Jamen, renterne har kørt kraftigt op, altså de sidste 3 måneder. Og den korrektion, der har været i markedet, er meget konsistent med den stigning, der har været i renterne og i realrenterne. Som jo bund og grund er en stramning af de finansielle forhold. Det bliver dyrere at låne penge, dermed færre projekter, der er rentable. Nogen, der holder lidt igen. Før ville man måske sige, skal jeg lige låne 500.000 ekstra til at skifte bilen ud med en eller anden ny laksefarvet, hvad ved jeg, der er kommet. Det siger måske noget om, hvor jeg bor henne i verden. Laksefarvet biler, ja. Min søn spurgte mig en anden dag, far, hvad sker der med alle de der elbiler på vores vej? Ja. Jeg tog mig selv lige at sige, der er for mange, der har for mange penge, min skat. Ja. Men der er jo noget i væksten fremadrettet, der bliver trykket lidt af de her... at de har stigende renter. Og man kan også sige, at hvis der er en given sum penge af opsparinger at bruge af, hvis man så har brugt mere i det sidste kvartal, så er der jo mindre tilbage. Så balancen mellem finansielle forhold og hvad der er vækst fremadrettet, er blevet lidt værre. Jeg tror, eller en stor del af de stigninger, vi havde frem til juli, det var drevet i starten, at vi alle sammen var dybt negative af året, ikke? Og troede, der skulle komme en recession, som så viste sig, at det kom der ikke. Og så begyndte vi at få de her Goldilocks-data, hvor inflation faldt mere og hurtigere, end de fleste havde regnet med. Samtidig med, at væksten overraskede positivt. Fordi alle havde regnet med, at væksten skulle aftage, og det gjorde den så nærmest ikke rigtigt. Ikke? Så det var med til at understøtte et marked, der jo ligesom er det omvendt af det, vi lige har set. Nemlig, at om væksten bliver bedre og bedre, og renterne mindre og mindre problem, så det er super, så kan du køre multiplerne op, specielt for vækstselskaberne. Når du så får det omvendte, renterne stiger, de finansielle forhold strammer til, og vækstpotentialet fremadrettet nok bliver trykket lidt, så er det måske meget naturligt, at aktierne giver sig. Og de her korrektioner, vi har haft nu 3 måneder i træk med korrektion i S&P, eller fald i S&P 500, de er meget konsistent med det, man historisk har set i forhold til realrenter. Så det mærkelige er så lidt, at vil jeg sige, at det marked, vi har nu, altså vægten i de her meget store, tunge vækstselskaber, der burde have en stor rentefølsomhed, er så meget større. Så markedet burde jo være mere rentefølsomt end historisk. Og det har det ikke så været. Så holder vi nogle af de der store tech-selskaber op på nogle sådan lidt kunstige rente, eller ja, holder vi dem kunstigt op? Man kan sige, kursreaktionen i selskaberne er en funktion af din estimatrevisioner på indtjening. Altså, hvor meget tror du, de kan vokse indtjeningen, og hvad sker der i renterne, altså diskonteringen af de fremtidige pengestrømme? Og det, der har sket de sidste par måneder, er jo på grund af, at estimatrevisionerne har været positive. Og det er nok AI-boom, og vi har sgu alle sammen ind og lege med ChatGPT og få den til at skrive talen til mormors guldbryllup eller noget andet, som man ikke selv kunne finde ud af at skrive. Ikke? Og når vi så er færdige med det, så kommer der måske en pause, hvor vi ikke skal sidde og lege så meget med det. Jeg har ikke brugt det et stykke tid. Jeg ved ikke mere. Der har ikke været så mange guldbryllupper. Nej, det er det. Men som også du siger, det der med, at Alphabet falder bare fordi, at de lige mister lidt, det er jo også fordi, er det ikke også fordi, tingene er prisfat til perfektion? Altså, man kan ikke tisse for meget ved siden af potten. Altså det er vel også det, vi så. Nu talte vi om DSV, som kom med den der saudiske ting, og en ny mand ved roer og sådan noget. Det er jo sådan noget, der skaber lidt ondt i maven hos nogle porteføljeforvaltere og investorer og sådan noget. Ikke? Og derfor så vi jo også lige, at den tog elevatoren kraftigt ned, mere end man normalt måske ser i DSV-aktie. Så det er vel fordi, at vi leder efter de der safe haven, som DSV måske også lidt har været, og så når der så sker et eller andet, så skal vi alle sammen ud af udgangsdøren, og så bliver det lidt mast. Så vi mangler vel bare at se, at nogle af de der store syv, som vi har hivet om alle sammen, de kommer og lige laver en lille bøvs, og så får vi en Alphabet i en af de andre også, og hvad så? Ja, vi har jo haft et par stykker, ikke? Tesla startede den omvendte fest, eller hvad det hedder, med double miss og et pænt stort fald, og på lows siden regnskabet, så de er jo ikke rigtig kommet noget som helst op. Og så kom Google bagefter, og så, to svaler gør næsten en sommer, eller hvad det hedder, ikke? Ja, ja. Altså, så begyndte markedet måske at blive lidt uroligt, men det er også bare et udtryk for, at det er de aktier, alle har ligget i. Mm. Altså, forestil jer, at Novo kom i morgen og sagde, nej, nu er der slet ikke nogen, der vil have vores fedme reparat, eller hvad ved jeg. Ja. Altså, hold da op, panikken, den skulle nok tage fart, ikke? Og det har der jo ikke nogen grund til at tro sker, men det er bare for at sige, det er meget koncentreret marked, både sådan i, hvilke aktier fylder meget, og hvor er folk positioneret meget. Og så kan sådan noget her jo ske. Og det er lidt mystisk, synes jeg, når jeg kigger på tværs af dem, at de har jo ikke faldet væsentligt mere end markedet. Så det lederskab, jeg har haft hele året, er ikke rigtig blevet udfordret på trods af de højere renter. Og på trods af, at der nu er nogle af dem, hvor regnskaberne ikke helt lever op til forventningerne, og estimaterne for de næste par kvartaler bliver sænket efter regnskabet. Selvom de leverer flotte tal. Altså, jeg kiggede lige, når du kigger S&P 500 og kigger på de der tre sektorer, hvor tech eller megacap er tunge, communication service, diskretionær forbrug og IT, så leverer de jo cirka 30% EPS-vækst year over year i det her kvartal. Altså, fra Q3 sidste år til Q3 nu, det er jo vanvittigt flot. Mm. Altså, de ligger måske på, jeg ved ikke, 10-12% historisk over de sidste 10 år, ikke? Så det er jo et super godt kvartal. Salgssiden, altså salgsvæksten er ikke så høj, så hele det der boom, det kommer af, at de skar en masse omkostninger sidste år. Så vil du gå ind og købe noget, fordi de har været rigtig gode til at skære omkostningerne, men de ikke rigtig har den der acceleration i omsætningen, som jo det, der skal drive, at de er enormt dyre i forhold til alt andet. Mm. Det er jo det, der er spørgsmålet, og det er jo nok derfor, at man kan tage den lektie, at når de kan levere så flotte regnskaber og alligevel reagerer så sådan blandet eller skuffende i nogle af selskabernes tilfælde, så siger det bare utrolig meget om positionering. Og derfor så er min holdning, at ja, vi har fået markedet ned generelt, og jeg har lukket noget af min undervægt, men jeg holder fast i det, der er sådan lidt tech-tung undervægt, fordi hvis vi skal have et ben mere ned i det her, så skal det komme af de her selskaber. Og det kan komme bare af, at de ikke bliver ved med at få revideret deres estimater op for 12 måneder frem. Får de ikke det, så kan du ikke retfærdiggøre den prisforskel, der er. Og så begynder de at falde i forhold til resten af markedet. Så der vil jeg hellere lidt ud af dem, og så ind i noget andet, hvor jeg synes, der er masser, der ikke er super dyrt, og hvor man mere priser den risiko, der reelt er. Okay, lad os lige prøve at holde fast ved det, Philip Jagt, fordi du ser jo faktisk to scenarier for, at den her korrektion kan blive dybere. Et er, hvis de her store, hypede selskaber, de ligesom glansen, den går lidt af dem. Det andet det er, hvis makrotallene lige pludselig bliver forværret ret hurtigt. Mm-hmm. Hvad er det så, du vil rotere over i, hvis nogle af de her ting sker? Jamen, man kan sige, i det ene scenarie, hvor det er mere en rotation i markedet, altså inden for markedet, hvor du går ud af de her sådan lidt overejede aktier og køber noget, der måske er lidt lavere prissat, men også har et indtjeningspotentiale, hvis det viser sig, at vi går ikke i recession de næste 12 måneder eller to år for den sags skyld, så er bankerne jo fantastisk køb. Altså, Anders Dahlmann er meget tillidsskabende, den måde, han fortæller om deres kreditbog, og deres indtjening, og deres potentiale, og deres synergier. Der var ikke mange hår i suppen, og det kan du også se på aktien i dag, ikke? Mm. Altså, og det er jo bare et fænomenalt, carry-position at købe finans. Men det er klart, der kommer en recession, hvor de lige pludselig har tabt på koncentreret udlån til store virksomheder. Så er der ikke nogen, der skal eje det der. Mm. Og det er jo også derfor, at markedet har crowded sig ind i de her tech-selskaber, som har vist, at de er kommet først ud af, de var jo i indtjeningsrecession sidste år, de er også først ud af den, ser det ud til nu, så er det dem, man jagter, og de har stærke balancer, ligesom faktisk mange af bankerne har. Ikke? Mm. Så, men hvis det gode scenarie er der, at vi ikke tager en recession, så mener jeg, at der er nogle af de her value-sektorer, som kan gøre det rigtig godt. Danske aktier vil også kunne gøre det godt. Altså, de er blevet markant mindre for højt pris, skulle jeg til at sige. Mm. Og er jo gode selskaber, altså over en bred kamp. Okay, så prøv lige sådan at pensle det fuldstændig ud for mig og for lytterne. Du vil købe op måske i nogle danske aktier, i noget finans. Er der andet, du vil kigge nærmere? Jeg har lukket en undervægtig danske aktier, okay. Og jeg har købt nogle europæiske aktier i tirsdags. Der er lukket nogle put-optioner, jeg havde. For ligesom at sige, at ja, der er en vækstrisiko i Europa, og BMI'erne i Europa er også ringe. Altså, de faldt jo modsat det, der skete i USA. Mm. Men du priser også den der risiko, så jeg skal ikke være super undervægtet der. Mm. Men jeg synes, der er nogle andre steder, hvor man lidt går med skyklapper på, for at du godt kan få et tilbagefald. Hvorhen er det, man går med skyklapper på, Philip? Jamen, det er i den her koncentration. Altså, okay. Det er jo momentumdrevet marked. Og jeg tror også meget af det salgspres, vi har set her, det starter med, at markedet sætter sig. Så har sådan nogle systematiske handelsstrategier, som momentumstrategier, ligget super langt, specifikke aktier eller markedet generelt. Og efterhånden, som markedet giver sig, så rammer de nogle niveauer, hvor de skal til at sælge. Så nu er det jo sådan, at hver dag, hvor markedet ikke stiger, så er der strategier, der skal ud og sælge. Mm. Så du skal have nogle ret pæne bevægelser op, for at der ikke sådan er et stødt frasalg af sådan nogle momentumstrategier. De er jo ligesom sådan en fordeling af mennesker, der reagerer på forskellige tidspunkter. De har været deres regneregler, eller hvordan de nu har bygget det. Man taler om speed, altså hvor hurtigt de reagerer på bevægelser i momentumstrategier og CTA-strategier. Og de er der, hvor hvis ikke de stiger ret meget faktisk, så skal de sælge lidt hver dag. Og det er specielt Nasdaq, som en af de steder, hvor de ikke er max short, når man sådan kigger på estimater for det. Men sådan noget som Russell 2000, som er mere small cap space, som har haft det rigtig hårdt, og ofte mere afhængig af de kreditvilkår, de kan få, som jo er strammet til, der er de allerede max short. Ikke? Så hvis ting skal give sig, så er det nok i den ende der, hvor der ikke er solgt helt færdigt. Og hvis ting skal komme, så kan man godt se, jeg tror faktisk indledningsvis, kan nogle af de her tech-selskaber godt komme tilbage, hvis tingene er godt, og momentum skifter, fordi folk har det med at købe vinderne. Altså, det har de bare, ikke? Mm. Det har virket for mig hele året, ja, nu er den faldet 10%, så køber den bare igen, ikke? Men så, vi ser jo så, at vi har de her 7 store, og der vægter virkelig meget. Så hvis vi nu skal skære noget af dem af, så have de andre til at vækste, så vil du jo stadigvæk have et indeks, der egentlig kommer til at falde, fordi at de vægter jo så meget. Så altså, vi har jo 100 kilo over på den ene side, og så har vi jo en vægtskål, hvor vi har noget andet, men det vejer jo ikke så meget. Så egentlig så kan vi jo godt se et indeks, der kommer til at falde, men nu skifter vi så fra de der 7 tech-selskaber over i noget andet. Så vi kan jo egentlig godt få et indeks, der fortsætter med at falde, men det skifter over i noget andet. Er det ikke sådan, hvor meget en aktie giver sig for, at der skal laves køb og salg i den? Det er jo sådan lidt spørgsmål om, hvor mange køber og sælger. Mm. Ja, ja, ja. Og det er jo det, der er issueet, hvis alle er mega lang i de samme 7 aktier. Ja. Altså, hvis der så bare er en, der skal sælge den, så er der jo ikke nogen til at købe den. Hvis der ikke er en krone tilbage i markedet til at købe den, så skal han jo lokke nogle af de andre til at tage endnu mere, enten ved at tage gearing, eller, ja. Og det kræver, at prisen giver sig. Ja. Måske meget. Og det kan man jo se nogle gange, når der bliver travlt ved udgang. Der findes nogle intraday-momentum-strategier, der ligesom kigger på, hvordan starter markedet, og så prøver de at sige, sådan bliver det nok ved. Fordi specielt, når markedet ligesom går i panik, så har det med at være, at du starter med at falde 1%, og så er det 1,5%, og så lige pludselig så ender du på det low, når det lukker 3,5% ned. Ikke? Og de dage har vi jo overhovedet ikke set. Mm. Altså, realiseret volatilitet er usædvanligt lav, når man tænker på, at vi har været igennem en 10% korrektion, og jeg vil tro, noget, der ligner 90% af S&P 500 er nede over de sidste 3 måneder. Der plejer du altså at have set en over 15% korrektion. Du plejer at se det volatilitet i VIX over 25. Du plejer, der er alle mulige ting, der ikke har opført sig helt som det plejer her. Og jeg tror meget af det har at gøre med den her koncentration, at folk har holdt fast i de her store aktier. Så derfor tror jeg, at hvis der kommer mere, så er det nogle af dem, der skal give sig mest. Og det må tiden jo vise. Mm. Når vi så står ved årsskiftet, nu har vores kære Michael Friis, aktiechef i H.C. Andersen Capital, han har snakket om sådan, der kommer helt sikkert et year-end rally. Mm. Lars Persson, jeg tænker, det er noget, du håber på for din portefølje inde i Millionærklubben i hvert fald, men hvordan ser du sandsynligheden for det? Jamen altså, vi talte også lige, Philip og jeg talte også lige om det, fordi nu har der været 3 måneder, hvor vi har kortet af, altså, og på et eller andet tidspunkt, så vender tingene jo. Så om det lige bliver den her måned november, eller om det bliver inde i december. Vi var bare, nu var vi begge to enige, men det var også, at de altid bullish. Jeg ved ikke lige, hvordan Philip, han er sådan en gale mand derovre. Han tog ikke sin djævlemaske på, selvom han skulle ud Halloween her i aften. Men hvad hedder det nu? Så jeg, og det sagde jeg jo, jeg tror faktisk, det var i fredag, så vi sagde, jamen vi endte med, både Lars Svendsen og jeg, tror jeg, blev næsten enige. Jeg var i hvert fald enig med mig selv om, at jeg regnede med, at vi endte lidt højere, når året er lukket. Hvor meget det så er, det er svært at gætte på, men jeg synes, nu har vi haft 3 måneder, hvor vi har hakket af. Så slemt er det ikke, og hvis vi så kan få de der renter, bare lige stenen op over toppen, det er sådan, som jeg ser det, hvor hurtigt det så går nedad, om det er sådan en flad top, hvor vi tager det stille og roligt, eller om vi får sådan, kan få lidt fart på den der sten ned fra toppen af, det tror jeg lige, måske ikke rigtigt, vi får, men så jeg ser et højere aktiemarked, når vi står 31. december, så må vi jo så se, om jeg får ret, eller om det var bare varm snak og drømmetanker, jeg havde, da jeg gik i studiet. Mm. Og Philip Jack, hvordan ser du på den? Fordi uanset så, hvordan vi lige vender og drejer det, altså S&P er op sådan en 8,5% siden vi gik ind i år. Vi er også 15% højere end sidste år, da vi havde det her bear market, hvor alt faldt de her 20%. Tror du, at aktierne kommer højere op, når vi står ved årsskiftet? Jeg tror, det bliver utrolig meget et spørgsmål om renterne i lange ende der ligesom falder lidt til ro. Eller ej. Okay. Og jeg tror, problemet med det er, når jeg kigger på det, der hedder term premium, eller man kan godt sige kurvestejlheden, så er den jo blevet mere normal, eller mindre unormal. Men den er ikke meget stejl. Altså, den er jo, så det kan sagtens, du kan sagtens få en fortsat stejling af rentekurven, på grund af frygten for, at økonomien er så stærk, at inflationen bliver ved med at være høj. Og Fed, for eksempel, som jo har møde den her uge i morgen, har lidt det problem, at hvis de siger, at kurvestyling gør arbejdet for os, de finansielle vilkår strammer, så vi behøver ikke gøre så meget, så vil markedet sige, I gør mindre, så kan det være, at vi skal gøre mere. Og så stejler kurven endnu mere. Så hvis Fed vil forankre den lange ende af rentekurven, skal de nok i virkeligheden gå ud og gøre, som de har gjort i en stor del af sidste år, og sige, vi kommer til at, altså ligesom læse som et udtryk for, at væksten er stærk, og sige, at vi bliver nødt til at tage 25 basispunkter mere. Mm. Og være klar til det. Så kan det være, at de kan få kontrol med det. Det virker lidt som om, at tøjlerne er lidt for løse, og markedet, rentekurven, den slinger rundt lige nu. Ikke? Og det vil være svært for aktierne, specielt de der store tech-aktier, hvis kurven stejler mere. Men jeg tror ikke, at Fed tør gå ud og sige, de kommer selvfølgelig til at sige, at de er data-dependent, men det skaber jo på nogen grund bare kortsigtighed i markedet. Ikke? Fordi hver eneste datapunkt er lige pludselig langt mere vigtigt, end det reelt er. Mm. Altså, jeg tør ikke sætte, jeg er ikke rentemand nok til at sætte mine penge på, at vi har ramt en top med 5% i amerikanske 10 år. De kan godt gå i 5,5 inden året om, og så er aktier lavere. Mm. Hvor meget lavere, tror du så? Hvor lang vej kan det være ned, hvis vi når sådan 5,5%? Altså, jeg plejer at sige, at europæiske aktier har omkring 10 års varighed, amerikanske har omkring 15, og Nasdaq har omkring 20. Så kan du bare gange på, ikke? Ja, okay, det har jeg så ikke. Så kunne du få 10% ned i Nasdaq, hvis det var tilfældet. Okay. Mm. Jeg vil nok begynde at blive fristet, hvis jeg Nasdaq i 13.500, du ved, det er et interval. Mm. Sådan 800.000 point lavere fra hvor vi er nu. Mm. Ikke 800.000, men 800 til 1.000 point lavere. Så synes jeg, så er du også der, hvor balancen imellem fundamentaler og teknik og sådan noget er ordentlig i Nasdaq, men der synes jeg ikke, det er nu. Okay. Men altså, apropos de her højere renter, jeg synes nærmest ikke, man kan kigge eller nærmest åbne sin LinkedIn eller CNBC eller hvad end man nu lige åbner, uden at der er nogen, der siger, at man sådan, nu har jeg været ude og købe obligationer, eller nu er obligationer langt mere attraktive, end de har været tidligere. Nu ved jeg godt, du sidder som aktiechef i samme pension, men Philip Jagt, begynder I også at kigge lidt mere mod obligationer? Men det er de jo også. Ja, men altså, det, selvfølgelig er det, når renten kommer op. Ja. Altså, korte realkreditobligationer, der er dejlige investeringer at have til bare at ligge og klip en stabil rente uden så stor default-sikkerhed eller default-risiko. Så det er da rigtigt. Det bliver da mere og mere fristende for folk at købe noget nogle obligationer. Men der vil jeg igen sige, når kurven ikke er så er stejlet meget, du får ikke en risikopræmie for at tage lange obligationer i forhold til kort, så skal man købe korte obligationer. Fordi ja. Hvem ved, om inflationen holder op med at falde, og så stiger den lige pludselig til... Altså 2 måneder, hvor inflationen stiger, oh my god, ikke? Mm. Altså, så jeg ville lægge mig i den korte ende af rentekurven, hvis jeg skulle gøre noget. Okay, men er det noget, I sådan, har I overvægtet? Ja, vi har heldigvis nogen, der er meget klogere end mig til, til at så renter og alt det der. Mm. Komplicerede ting. Komplicerede renteting. Lars Persson, vil du ønske, at du kunne købe obligationer i din millionærklubben portefølje? Nej, det vil jeg ikke. Altså, det her det er jo en konkurrence, der skal vi huske på, og vi skal ud og finde. Og der er jo altid noget, der giver et afkast, der ser spændende ud, medmindre vi har et rigtigt crash. Ikke? Så, han kan da godt købe obligationer. Han kan bare købe en ETF på obligationer. Ja, det kan jeg godt, men det er sådan lidt at sidde og se og røre en kop kaffe, der så ender med at blive kold. Ikke? Altså nej, vi skal have noget dynamik, og der skal ske lidt i vores portefølje. Ikke? Og det er jo også derfor, vi heller ikke køber så mange ETF'er på bare at følge et eller andet marked. Altså, vi er jo går ned og tager en stilling til nogle aktier og debatterer dem og vender dem og drejer dem lidt rundt og synes, at der er guld i dem alle sammen, ikke? Og så opdager man, at der var alligevel lidt snavs på bagsiden, ikke? Så altså, det er jo derfor, vi gør det. Så jo, det kan vi jo godt, og det står vi jo også nogle gange og fortæller, jamen, når lytterne skriver ind, hvad skal jeg gøre med min pension eller portefølje eller andet, jamen, så siger vi jo, nogle af os i hvert fald ikke alle, men vi siger jo, husk også at købe nogle ETF'er, altså, ja, det gør jeg også selv derhjemme, altså, hvad skal jeg vælge, hvordan skal jeg vælge det japanske marked, eller det indiske marked og sådan noget, så jamen, der bliver jeg jo nødt til at vælge nogle ting, som, fordi jeg kender ikke alle selskaberne, jeg har ikke siddet og analyseret dem, eller vendt dem, eller ved, hvad de laver, så der bliver jo en eller anden udvælgelse der, ikke? Og så synes jeg ikke, jeg er gammel nok til at have for mange obligationer i min portefølje, men det kan jo godt være, at man skal, som Philip siger, nå, men altså, hvis du alligevel kan bare sidde og kuponklippe, ligesom man kunne, da jeg var barn, og tjene nogle penge til husholdningskassen, jamen, så skal man da gøre det på et eller andet niveau. Men, altså, en anden mulighed er jo, hvis man, det er fordi, man har for mange penge, og er så heldig at være i den situation, skulle jeg til at sige, og ikke ved, hvad man skal gøre med dem, så kan man jo nedbringe sit boliglån, hvis man har sådan et. Mm. Altså, så sparer du også bidragssatsen oveni, ikke? Mm. Og skal ikke betale en eller anden porteføljeforvalter for at købe en obligation til dig, eller hvordan det nu fungerer. Mm. Så det er jo også en mulighed. Altså, den diskussion har jeg også med venner og bekendte, hvor de siger sådan, jeg har penge på sidelinjen, hvad skal jeg gøre med dem? Så hvis du ikke har nogen gode idéer selv, så hvad med at nedbringe dit lån? Hvis du har lige pevet over, at renten er gået fra 0,5 til 4,5 på det, altså, så kunne du jo bare nedbringe det. Ja. Altså, ja, okay, så der er altså lidt... Det svarer til at købe en obligation. Mm. Men så får man den mere direkte ind til sig selv, måske, tænker jeg. Ja. Yes. Jeg faldt over en artikel i CNBC, som sådan snakkede om det, der driver, eller sådan karakteriserer markedet lige nu. Og vi har jo lang tid snakket om, at det er det her, altså FOMO, the fear of missing out market, som ligesom har, alle er bare hoppet ind i aktierne. Og så var der en, der sagde, the fear of missing out market is done, it's the do your homework market now. Altså at man i langt, langt højere grad, inden man køber ind, i markedet skal sætte sig ned og gøre sit hjemmearbejde ordentligt. Er det rigtigt, Philip Jacobsen? Det kan vi da håbe på, men det ved jeg ikke, om jeg ser tegn på, nødvendigvis. Hvorfor ikke det? Jeg synes stadig, der er mange, der er lidt mindre risikovillighed. Altså folk køber lidt mindre, det kan jo kun sige anekdotisk. Altså i min verden er de fleste deres hjemmearbejde så godt de kan, ellers har de ikke et arbejde. Så det er jo mere fra privatsiden. Og der kan jeg da godt høre, at der er færre gode historier om hister og hent selskab, en eller anden har købt uden overhovedet at ende, hvad de laver. Mm. Fordi at man har brændt nallerne på for meget. Og det er jo også et udtryk for, at det her med markedet er steget, og det er trukket af så få aktier, det er næsten uanset, hvad du har købt uden for det der segment, så har du altså virkelig slået nallerne. Ikke? Altså, du kan jo være nede 20%, 30%, 40%, 50%. Hvor meget var det, Mads, jeres porteføljemand, jeg var inde her, fra 125% til 50% i porteføljen på et par måneder? Ikke? Altså, jeg bare sådan... Hold da op nogle tal, ikke? Ja. Altså, så hvis du havde ligget i de to af de forkerte der, altså, så lærer man da lige, at man nok lige skal kigge på, hvad der er cashflow, og skal de ud og bruge nogle lån, og skal de udstede ny kapital, og det er der meget mindre af. Og det er jo også en naturlig virkning af, at renterne ikke er 0, men de er for virksomhederne 5%, 6%, 7%, 8%. Tænker du i virkeligheden, at det er en sund læring for mange af os private investorer, at vi skal gå ind og kigge lidt mere på de her selskaber, i stedet for bare at lukke øjnene og så bare købe et eller andet, fordi jamen, det har virket i alle de andre år, eller sådan de sidste 5 år i hvert fald? Det er jo svært ikke at sige ja til, at det er en god, idé, lige på, hvad man bruger sine penge på. Ikke? Nej, men det var jo sådan lidt under coronakrisen, at lige meget hvilken vej du skød, så tjente du lige hurtigt 10-15%, ikke? Og det blev jo lidt sådan spil pip, ikke? Altså enten så var jeg på aktiemarkedet, eller så sad jeg hjemme med min iPad, ikke? Og det er jo gået væk nu, altså, og det er jo sådan, det egentlig skal være lidt. Det skal jo ikke være sådan, at man bare kan sætte 4-0 i aktieunivers på 20, og så har også, du afkast på 30%. Det er jo også utroligt svært at måle sig selv som privat. Jeg ved ikke, hvad jeg er, men altså, når jeg investerer privat via min netbank eller trader, hvad man nu har et eller andet, det er utroligt svært at gå ind og benchmark og se, har jeg egentlig gjort det bedre end markedet, eller hvad for en risiko har jeg taget, eller du får bare, her er din beholdning, er du plus eller minus, ikke? Mm. Så på den måde er det jo svært at vide, ja, jeg har gjort det godt, fordi jeg bare har taget gigantisk meget risiko, koncentrationsrisiko, illikviditetsrisiko, alt muligt. Eller har jeg reelt været god til at vælge nogle selskaber, der har gjort det godt? Er det stedet på grund af indtjening af stedet, eller er det stedet, fordi der er nogle andre idioter, der har købt det her selskab op til endnu dyre multipler? Du ved, det er jo super svært at finde ud af, når man bare sidder derhjemme. Ikke? Det kan jeg finde ud af, når jeg går ind på arbejdet og står med 17 skærme og prøver at få hovedet rundt om, hvad der er op og ned, ikke? Men det kan jeg ikke, når jeg sidder hjemme i sofaen, og ungerne hiver mig i benet for at lave græskar. Så er det utroligt svært at finde ud af. Men, og så er det jo lidt ligesom et spil sorte pære nogle gange, ikke? Fordi altså, hvem er det, der sidder med den, når indtjeningen står, når væksten stopper og alt det der? Hvem er det, der så der har aktierne, ikke? Altså, som nu lige så med DSV, så er vi med i det saudiske projekt, så siger vi farvel til vores direktør og så videre. Det er jo sådan noget med, det kom jo sådan ud af det blå, hvor man så sidder med, Sørens også, jeg har meget DSV i min portefølje. Au, det gjorde ondt, og den har der ellers været, den har man ikke slået sig på tidligere. Så det er jo også sådan lidt, hvor du lige positioneret på et uheldigt tidspunkt nogle gange, ikke? Altså, tag bare min egen ALK, det er jo bare været den stedige mand, der stod over hjørnet, og nu er den så faldet med de der 30%. Jeg holder stadig fast, fordi jeg siger, jamen, de manglede nogle kunder i butikken på et tidspunkt, og så har de også sagt farvel til en direktør, og så har aktiemarkedet fået ondt i maven, fordi de tænker, jamen, hvad er det, der foregår ude i den der? Og så er vi måske også kommet lidt for højt op i det der pristårn, men det glemte vi jo alle sammen under corona. Altså, der var jo ting, der kostede både PE 60 og 70, og vi drønede jo bare derudad på motorvejen og tænkte, haha, her er fint. Og nu er vi så vågnet op og tænkt, ej, det er tømmermænd, og det ser ikke så godt ud, vel? Så det er lidt situationen i øjeblikket, synes jeg også. Men, og det momentum på enkelte aktier, som man kunne kalde det her, køb det, der er stiget, smid dem, der er faldet, som LK eller ISS, eller nu DSV, der begynder at ryge den kategori, efter at have været den anden i lang tid, ikke? Ja. Er jo en veletableret akademisk faktor. Altså, som den findes, og hvorfor, og hvordan, who knows. Men det gør den, og det er nok meget menneskeligt, at du ved, at hvis du ser, nu har jeg for 17. uge i træk tabt penge på den her aktie, den kommer ingen vegne, og så bliver man træt af den, og smider man det ud, som den sidste i butikken, og så begynder de at, ISS kunne være, de kommer ud og sige, nu begynder vi at tjene penge et eller andet sted, ikke? Ja, ja. Nå, jeg har holdt det op, og den koster kun en halv gang toplinjen, eller jeg ved ikke, hvad den koster. Ja. Du ved, et eller andet. Mm. Så er den lige pludselig interessant, og så begynder folk at komme ind i den, og så begynder naboen også at købe den, og så kører det lidt igen, og så overskyder og underskyder enkelte aktier i særdeleshed det, der måske er den rimelige værdi. Og det skaber muligheder for dem, der gør deres hjemmearbejde. Det er altså tirsdag her i Millionærklubben i dag med Philip Jagt, aktiechef i Sampension, og vores egen Lars Persson. Hvis du har et spørgsmål til os, så skriv ind på sms'en. Det er 42 42 03 21. Husk at starte din sms med Mio. Og vi har fået et spørgsmål ind fra en lytter til dig, Philip Jagt, som jeg tænkte, vi godt lige kunne runde. Det er en, der skriver, jeg har en fjern erindring om, at Jagt i december 2022 omtalte guld og guldmineaktier som attraktive. Hvordan ser han på det nu? Ja, det var så godt nok lige, at du har stået herinde for tidligt. Ja. Jamen, det synes jeg også, de var. Min hypotese var egentlig, at vi skulle igennem sådan, nu siger jeg, første halvår med OK vækst, og så ville vi sandsynligvis ved at være der, hvor det kunne blive rigtig grimt, og vi kunne få en recession i anden halvår, og så ville renterne falde, og så ville guld køre. Alt det her ligesom, synes jeg stadigvæk holder, det er bare måske skubbet 6 måneder, og jeg føler også, at vi er tættere på en top i renter, som kan understøtte, typisk understøtte, og særdeleshed realrenter, som kan understøtte guldkursen. Altså, jeg har ikke selv investeret i guld på mit arbejde, det ligger ikke rigtig inden for mit mandat. Jeg kunne også godt købe en guldmine ETF, hvis jeg vil. Men det har jeg ikke, men det giver bestemt mening, og jeg tror også faktisk, det ville være meget godt sådan geopolitisk hedge. Det er også en af de faktorer, der tit spiller ind på guldprisen. Så jeg tror ikke rigtigt, man har tabt penge på at ligge i guld eller guldminer i år, det ved jeg ikke. Nej, altså, jeg havde den faktisk i foråret og ja. Solgte den ud, da det toppede ud, og Svendsen har også købt ind i det, og jeg har så genkøbt nu her, efter vi har fået det her geopolitiske uro. Og kigger vi på guldprisen, så er den jo gået fra de der 18-25, hvor den var i slut september og begyndelsen af oktober, og op i 2000, så den har jo vendt rundt. Så er det bare de der miner, de drejer lidt langsomt og lidt svært ved at følge helt med. Så jeg tror, Svendsen er en smule nede, og jeg er også lige lidt nede på min Lundin Gold, og man kan sige, du kan finde større guldminer end den, jeg har fundet. Nu ruder jeg jo rundt i det nordiske marked, så jeg prøver ligesom at pikke nogen derfra, men så der er momentum i dem nu, og spørgsmålet er så bare, holder det hvor længe, og så videre, ikke? Og nogen mener jo, at der er nogen, der er ude og købe guld, og ting og sager, de store verdener, altså Rusland, Kina og sådan noget, for at dække sig. Jeg vil sige, rent anekdotisk, om man vil, så en observation, ja. Altså var jeg faktisk overrasket over, at guld ikke faldt mere, da reglerenterne kørte markant op hen over sommeren. Og det viser jo på en eller anden måde, der er noget efterspørgsel her. Der er et eller andet, hvor folk tænker, at det er fint nok, renterne gør op, men det er ikke for evigt, og på den anden side af det her, så bliver det godt at have det. Mm. Så jeg tror egentlig, at det kan være en meget fin ting at have. Man skal bare være klar over, altså guld har som sådan ikke et renteelement i sig. Nej. Altså, jo, du kan godt købe mine selskaber, som har fornuftige cashflow, dividend yield og sådan noget. Dividend, ja. Mm. Så. Men okay, altså så sådan, nu siger du, at du er et godt hedge mod altså geopolitisk uro. Altså, det er sådan et godt forsvarsværk mod geopolitisk uro, hvis vi bare lige skulle tage den sådan lidt på dansk. Hvad kunne ellers være det, hvis man er bekymret for den her konflikt, som vi startede lidt med at snakke om i Mellemøsten? Hvor skal man så lægge sig, hvis man så måske ikke lige kun skal lægge sig i noget guld, Philip Jagt? Ja, altså en relativt overvægtig energi er ikke nødvendigvis dårlig i den kontekst. Det virker, når vi bliver, altså hvis Iran bliver taget ud af olieforsyningsledet, så tror jeg, at de europæiske energiselskaber kan gøre det godt, eller amerikanske endnu bedre. Så det er også en mulighed, og så selvfølgelig bare generelt at have lidt mindre risiko i sin portefølje. Have lidt på sidelinjen. Det er også, altså når man får et par procent i banken, vel efterhånden af de fleste kommer op på, så er det vel ikke helt dårligt. Nej, et andet sted, som man, nu har den bare været fint opadgående i rigtig lang tid, når man kigger på kurverne, det er sådan en som Cameco, eller bare over i uran også, fordi at, der er jo efterspørgsel, og der er jo nogen, der begynder at, nogen lukker deres gamle atomkraftværker, men der er også nogen, der genstarter, der bliver også bygget nogle nye, så, og der er ikke særlig mange, der graver. Så hvis man går en tur ud på den store verdensbillede, og enten finder en ETF, eller, fordi så er man med i alle, men hvis man stockpicker nogen, Cameco eller nogle af de andre, der er overbørsnoteret over i USA, jamen så har man, jeg har flere gange stået, og været ved det. Nu er jeg ikke så specialist på amerikanske aktier, men det har i hvert fald været ærgerligt, at man ikke har været med i den, fordi den har givet rigtig godt afkast. Nu har den lige sat sig lidt. Spørgsmålet er, om det er en ny buying opportunity, så det skal jeg derhjemme, og den har jeg lagt i mit alarmsystem og overvågningslinjer, og jeg ved ikke hvad. Sådan som, og det kan være, der kommer en amerikansk aktie i min portefølje, men jeg synes, det er spændende område også. Og som Philip siger, jamen, så er det jo energi, så kig mod energi. Og det kan også mere bredt være alternativ energi. Altså. Ja. Nu synes jeg også, at det for eksempel er lidt svært at regne på. Det er sådan lidt utransparent. Og det er jo et marked i forandring, men sådan sektoren bredt vil jo have gavn af øget risikoversion, lavere renter og behov for en anden energiforsyning end olie. Så det var også en måde at positionere sig mod det, eller beskytte sig lidt mod det. De har så, apropos momentum, ikke super godt momentum. Nej, og der er analytikere ude i dagens børsen og siger, det kan være, at de skal nedskrive meget mere end de der 16 milliarder kroner. Det tror jeg altså. By side, så er nogen, som også startede forventning, at altså, det ligger lidt i kursen, at det var ikke en engangsforseelse, det der. Så det tror jeg ikke overrasker ret mange. Nej. Nej, og det er også derfor, jeg sådan er lidt nervøs for nogle af de der olieaktier, som har købt grønt. Så hvis man skal have noget olieaktier, så skal man tage det virkelig sorte, og ellers så skal du så gå efter nogle af de der, måske, der er allerede kører vindmølleprojekter og sådan ting og sager, som måske ikke har så mange nye i pipeline eller et eller andet, så vi ikke lige pludselig får for mange nedskrivninger. Der er nogen, der er børsnoteret i Sverige, der er også nogen i Norge, men prøv at se. Hvad er det virkelig sorte olie, Lars Persson? Jamen, det er sådan noget som hvor du ikke har, hvor du lige mod Equinor, så det, den er jeg lidt bange for, lige pludselig også bliver tvunget til at afskrive nogle af de der grønne ting, så man skal jo kigge på, jamen, hvad for nogle er der virkelig sorte, altså, eller DNO, for eksempel, som jeg selv har i vores portefølje her. Der mangler vi lige at åbne en pipeline mellem Nordirak og Tyrkiet. De er blevet uvenner, ikke? Så har vi lukket den der. Men de har jo også kun olie i Nordsøen og sådan noget. Så vi skal finde nogle af de der rigtig sorte selskaber, ked af at sige det. Men det kan godt give lidt run, hvis vi får olieprisen op. Yes. Og således sætter vi altså et punktum for dagens udsendelse. Tusind tak til dig, Philip Jagt fra Aktiechef Sammenpension, fordi du lader vejen forbi. Også tak til dig, Lars Persson, og tak til Jakob Ranum ude i teknikken. Thank you.